Dwóch panów, raz jeszcze przypomnę, jeden z nich to Krywicki, a drugi to Marcin Cichy, ale jako Meeting by Chance. Marcin zresztą bardzo intrygująco opowiada o tym, jak ta nazwa, właściwie nie mówiąc tego dosłownie, funkcjonuje w jego życiu. Te spotkania, które zdarzają się często przypadkiem i te przypadkowe zadzierzgnięcia prowadzące do różnych przygód artystycznych wypełniają mu dużą część pracy artystycznej, a warto powiedzieć, że wcześniej po prostu tego unikał, czy też skupiał się przede wszystkim na tym, co sam mógł zrobić, albo ewentualnie w duecie Skalpel. Z wiekiem jednak, czy też z czasem, z doświadczeniem otworzył się właśnie na to, co może się zdarzyć by chance. A czasami zdarzają się właśnie takie przygody jak ta z Krywickim. Przypominam, że zapisuję na stronie polskieradio.pl/3 tytuły i wykonawców, więc tam można znaleźć odpowiedzi na pytania. Nadchodzące zakładka audycji 2 litery PS po zakończeniu audycji także na naszym Facebooku, gdzie PS gra. Thank you.

Bardzo lubię, gdy nagrania kończą się właśnie w ten sposób. Cichną, a potem okazuje się, że słyszymy to, co dzieje się za oknem. Meeting by Chance i Soundwave w remiksie Krywickiego i współpracę tych dwóch panów zostawiamy za sobą. No i może przydałoby się trochę ognia. Thank you. Ten zespół nazywa się Lotto, a to nagranie tak właśnie się urywa, bo po prostu przechodzi bardzo gładko w kolejny utwór Soil, otwiera najnowszą płytę, która w tytule ma 2x V. Dwa razy V, no różnie można ten tytuł wypowiadać, jak robią to członkowie zespołu, można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/3, kiedy wywiadu, a właściwie takiego antywywiadu udzielali w zeszłym tygodniu w programie alternatywnym, bo w tym zespole właściwie wszystko dzieje się inaczej. Nawet można było powiedzieć odwrotnie, gdyby nie to, że najważniejsza jest muzyka i muzyka jest rewelacyjna. To my teraz ponownie sięgamy po płytę Halo, wydaną przez Juanę Molinę. Ella le encanta que nos atrevamos. Thank you. wygasła właśnie teraz wyprawa do roku 2011, do płyty Space is Only Noise. To oczywiście Nicholas Jarre, a więc byliśmy w Nowym Jorku. Chociaż Nicholas to także człowiek wielu kultur. Tutaj chciałam nadmienić i wypomnieć, czy też wspomnieć jego chilijskie korzenie. A to dlatego, że wcześniej Juana Molina, i to była z kolei po pierwsze podróż niedaleka, bo płyta z roku 2017, a Juana jest piosenkarką, artystką wielu talentów, muzykiem z Argentyny. Argentyna i do tego Buenos Aires, dokładnie tak. ponownie i po raz ostatni już dziś wieczorem Juana Molina, a wcześniej Kreutz i Meeting by Chance, RFR. To było to nagranie. Mój telefon od pewnego czasu pokazuje dwie godziny, jakby żyje w dwóch strefach czasowych. Jedna z nich odpowiada naszej i zbliżamy się do drugiej w nocy, natomiast druga zawsze wyprzedza, więc jest już kilkanaście minut po szóstej. I pierwszy raz, dokładnie chwilę temu, postanowiłam sprawdzić, gdzie jest ta szósta z minutami. Okazuje się, że jesteśmy w Pune, za co odpowiada także prognoza pogody, która pokazuje, że jest 20 stopni i taka temperatura powinna się utrzymać przez najbliższe minuty, ale potem będzie robiło się coraz cieplej. Pune, czyli jedno z największych miast zachodnich Indii. No cóż, więc teraz z życzeniami właśnie takich podróży, bo przecież zawsze gdzieś jest jakieś inne miejsce, chociażby to miała być podróż za ostatni grosz. Chciałam powiedzieć już dziękuję i do usłyszenia. A propos ostatniego grosza, to od tego specjalistami są panowie z zespołu Kirk. Do usłyszenia w programie PS za tydzień, a znacznie wcześniej w programie alternatywnym w środę po godzinie 19. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Something.